สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับ The Ghost Radio ของเรากันต่อนะครับสายต่อไปที่เราจะไปติดตามฟังกันก็จะเป็นสายของพี่ปูครับพี่ปูมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในอดีตกับเรื่องราวแปลกๆที่นำมาแชร์ให้ฟังกันครับเรื่องของพระธุดงค์หลังจากเรื่องของพี่ปูยังมีเรื่องของคุณวานะครับเหตุเกิดปี47แล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณปิ่นครับมาพร้อมกับเรื่องของโรงแรมมีชื่อนี่คือทั้ง3เรื่องที่เราจะได้ฟังกันในเบรกนี้ครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของพี่ปูได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4กันเลยครับสวัสดีครับพี่ปู สวัสดีจ้า พี่ปูสบายดีนะ สบายดีจ้า เสียงใสฟังแล้วรู้สึกสดชื่นหัวใจจังเลยพี่ปูนะเป็นสงกรานต์ได้มีโอกาสไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ย ค่ะอยู่เฝ้าบ้าน อยู่เฝ้าบ้านนะเราเป็นคนมีอายุกันแล้วเหมือนแจ็คบัตรแจ็คบัตรนี่ไม่ได้ไปไหนทำงานนะ โอ้แต่เขายังได้ซิ่งอันนี้ซิ่งไม่ไหว ซิ่งไม่ไหวแล้วนะอยู่บ้านก็ดีไม่ต้องออกไปตากตามแดดก็ร้อนไม่ต้องไปเปียกน้ำเดี๋ยวจะไม่สบายนะพี่ปูนะ จ้าน ะฮะมาพี่ปูมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ใช่จ้ะ พี่ปูจ๋าเดี๋ยวน้องรบกวนพี่ปูต้องระวังเรื่องของเสียงพัดลมนิดนึงนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะจ ๊ ะ ได้ครับเข้าใจว่าอากาศมันร้อนแต่ถ้าเสียงพัดลมเข้ามามากเดี๋ยวเพื่อนๆคุณผู้ฟังจะได้ยินแต่เสียงลมพี่ปู เงียบแล้วเนาะ โอเคเลยครับตอนนี้แต่พี่ปูต้องไม่ร้อนด้วยนะ มันอยู่ใต้แอร์ด้วย อ๋อโอเคเปิดแอร์สบายหน่อยนะฮะมาพี่ปูครับเรื่องของพระธุดงค์เป็นยังไงครับเรื่องนี ้จ้ะพอดีว่ามันเป็นช่วงสงกรานต์เนาะพี่ก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาตอนแรกตั้งใจจะเล่าก่อนสงกรานต์แต่พอดีเหมือนกับมันด้วยหลายอะไรหลายๆอย่างอะนะก็พอดีว่าธรรมดาเนี่ยตามธรรมดาสมัยพี่ทำไม้เนี่ยช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่บริษัทพี่หยุดตัดไม้ยาวเป็นอาทิตย ์ เพื่อให้คนงานได้หยุดกลับบ้านคือด้วยความที่เราอยู่คนต่างประเทศอะเนาะอยู่เพื่อนบ้านอะนะมันก็ต้องเดินทางอะไหนจะต้องกลับกรุงเทพไหนจะต้องกลับจังหวัดที่ตัวเองอยู่ก็เลยให้หยุดเหมือนกับพอวันศุกร์กลับมารับเงินปุ๊บก็หยุดยาวเลยเพื่อที่จะกลับมาทำงานก็คือวันจันทร์ที่ถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งจ้ะทีนี้พี่เหมือนกับบริษัทที่เนี่ยได้ออเดอร์หมายจากอู่ต่อเรือภาคใต้มาจะต้องส่งไม้หลังจากสงกรานต์เป็นไม้พิเศษสำหรับทำกระดูกงูเรือซึ่งเขากำลังจะขึ้นลำใหญ่ประมาณ2หรือ3ลำพี่ก็เลยจะต้องเหมือนกับจะต้องอยู่เพื่อที่จะตัดไม้ล็อตเนี้ยออกมาให้ทันส่งหลังสงกรานต์ก็เลยกลายเป็นว่าเสมียนหยุดหมดคนงานไทยหยุดหมดก็จะเหลือแค่ไม่กี่คนอย่างเสมียนก็จะเหลือพี่กับน้องนุชที่เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาสแปร์กับเสมียนผู้หญิงที่หยุดไปก็คือน้องตากับน้องจอยที่เป็นคนนครพนมแล้วก็ฝั่งคนงานผู้ชายพี่ก็จะเหลือเจ้าหนุ่มคนเดียวทีนี้ฝั่งที่ไปตัดไม้เนี่ยก็จะเป็นพวกคนงานลาวล้วนๆแล้วช่วงนั้นเหมือนกับตาเสริงก็หยุดคนที่เฝ้าแคมป์ให้พี่ก็ได้ตาอ่ำที่เป็นคนลาวอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นคนรู้จักกันกระตะเสริงเนี่ยมาทำงานแทนทีนี้ปรากฏว่าวันที่พี่กลับจากฝั่งไทยไปเนี่ยธรรมดาพี่ถ้าพี่หยุดวันศุกร์พี่ต้องกลับวันจันทร ์ แต่ช่วงนั้นคือพี่ได้หยุดแค่วันเสาร์วันเดียวแล้วเย็นวันเสาร์เนี่ยพี่จะต้องรีบข้ามกลับเพื่อที่จะต้องทำวันอาทิตย์เลยทีนี้เช้าวันอาทิตย์เนี่ยในระหว่างที่พี่เดินทางจากแคมป์ที่พี่พักเพื่อที่จะไปลานไม้ที่พี่ต้องตัดไม้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่ไกลเพราะว่ามันจะอยู่ช่วงสุดแดนสัมปทานพี่ละมันก็จะผ่านเนินเขาบ้างแล้วก็เป็นพวก เหมือนกับหลุกเหวถ้าคุณแจ้งนึกถึงเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดมันจะเป็นขอบผาขึ้นไปแล้วก็เป็นชะง่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้วันนั้นเนี่ยด้วยมันไม่รู้ว่ามีอะไรโดนใจเราด้วยในระหว่างที่เราขับไม้ขับรถไปในเส้นทางอ่ะมันเหมือนอะไรสะกิดใจเราให้เราเงยหน้าขึ้นมองข้างบนทีนี้พี่ก็จะเห็นเป็นเหลืองๆสีแบบจีวรพระแต่สีตุ่นๆเข้มๆพี่ก็รู้เลยว่าเออมีพระน่าจะเป็นพระผู้ดงมาปรากฏ คร ับ ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเอ้ยแต่วันนี้เราไม่ได้เตรียมอาหารเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเตรียมอาหารแล้วเรามาเหมือนกับมาทำบุญแล้วกันแต่ยังไงเย็นเนี้ยต้องรอดูเพราะว่าธรรมดาถ้าพระทุกดวงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือท่านแค่ผ่านคือจะมาปักกดพักแค่วันเดียวแล้วก็จะผ่านไป ครับครับ ค่ะเพราะว่ามุมที่อยู่เนี่ยมันหนึ่งคือมันไม่ได้สงบไงคุณแจ็คมันจะเป็นเส้นทางที่รถไม้ที่วิ่งอ่ะมันไม่ใช่มุมที่พระท่านจะมาหาทางแบบปีกวิเวกหรือปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้ด้วยความที่เราทำงานอ่ะเราเหนื่อยพอถึงตอนเย็นเราก็ลืมก็ไม่ได้ดูก็จนอีกวันหนึ่งผ่านเอ้าก็เงยหน้าขึ้นมองอีกก็เอ้ากดก็ยังอยู ่ หรือว่าท่านไม่สบายหรืออะไรก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายวันซึ่งทุกครั้งที่พี่ตั้งใจว่าจะเหมือนกับจะเอาอาหารไปถวายจะเอาน้ำไปถวายก็คือไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าจนพี่ก็เหมือนกับเราคงไม่ได้มีบุญหรือไม่ท่านก็อาจต้องการจะมาพักตรงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมีอยู่คืนนึงซึ่งเป็นคืนสุดท้ายละคืนนี้พี่จะต้องสรุปยอดไม ้ เพราะพรุ่งนี้พี่จะต้องข้ามฝั่งไทยเพื่อที่จะตีไม้ล็อตเนี้ยออกก็ปรากฏคืนนั้นนะระหว่างที่พี่กำลังสรุปไม้ก็เจ้าหนุ่มที่เขานอนเฝ้าหน้าออฟฟิศพี่มาตลอดอาทิตย์เนี่ยเขาก็เคาะประตูออฟฟิศแล้วก็บอกว่าเจ๊นี่มัน2 ทุ่มแล้วนะเจ๊ยังไม่นอนเหร อ ก็เลยบอกมันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะนอนแกมีอะไรเปล่ามันก็บอกไม่มีเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดแต่ว่ามันคงอยากจะไปเดินไปดับเครื่องปั่นไฟหรืออะไรของมันพี่ก็มาทำงานเสร็จก็ปิดไฟปิดโคมอะไรแล้วก็เคาะประตูบอกว่าจะนอนแล้วนะก็ด้วยความที่เหมือนกับเราอาจจะเป็นคนหูไวด้วยอะไรด้วยมันสักประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันซุบซิบพี่ก็เลยคิดว่าสงสัยเจ้าหนุ่มเนี่ยคงไปนั่งคุยกับตาอ่ำไม่มีอะไรหรอกก็ไม่ได้คิดอะไรก็แล้วก็เหมือนกับพี่ก็เข้านอนแล้วก็พออีกวันพี่ก็ข้ามกลับฝั่งไทยแต่เรื่องที่มันมาหน้าแปลกก็คือพอพี่กลับมาฝั่งไทยคืนแรกเจ้านุชเนี่ยเขาก็ตีเหมือนก็ขึ้นรถกลับกรุงเทพซึ่งคืนนั้นนะเหลือพี่คนเดียวที่เป็นผู้หญิงอยู่ในออฟฟิศแล้วก็จะมีเจ้าหนุ่มแล้วก็จะมีหลงจู้อีกคนหนึ่งก็คืออยู่กันแค่3 คนทีนี้หลงจู้พอกลับมาแกก็จะไปอยู่ที่เหมือนกับโกดังสายฝนก็คือโกดังพักไม ้ ก็เหลือพี่กับเจ้าหนุ่มเขาก็จะขึ้นไปอาบน้ำมันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนเขาพี่ก็ทำงานในออฟฟิศในระหว่างที่พี่ทำงานในออฟฟิศช่วงเย็นเนี่ยมันน่าแปลกตรงที่ว่าตลอดระยะเวลาที่เรานั่งอยู่ในออฟฟิศเราเหมือนเราเห็นอะไรที่หางตาเราตลอดเลยค่ะคุณแจ็คเคยเป็นไหมเหมือนนั่งทำงานแล้วก็แว๊บ เคยมันจะรู้เลยว่ามันจะมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่หรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างขยับอยู่ที่หางตา พี่ก็เหมือนกับหรือมันเป็นผ้าม่านแต่ผ้าม่านเราไม่ใช่สีออกส้มๆนี ่ครับ ผ้าม่านเราเป็นสีฟ้าเพราะส่วนใหญ่ออฟฟิศเป็นผ้าม่านไม่สีน้ำเงินก็สีฟ้าแล้วออฟฟิศพี่จะเป็นสีฟ้าพี่ก็ครับไม่สนใจก็นั่งทำต่ อ สักพักมีอีกละแว๊บๆๆทีนี้ก็เลยหันกลับไปมองแต่พอหันไปมองมันก็ไม่มีอะไรแต่ที่มันในนี่คือระหว่างพอเราหันปุ๊บมันเหมือนมันมีลมเย็นๆเป่าเขาต้นคออ่ะวูบวุบเหมือนผ่านปุ๊บไปอย่างเงี้ยพี่ก็พับเลยไม่ทำอะไรละปิดไฟเดินขึ้นข้างบนเพราะด้วยว่าออฟฟิศเนี่ยคือมันแทบไม่มีใครแล้วบ้านมันเงียบมากพี่ก็ขึ้นวันนั้นก็ผ่านไปพออีกวันนึงเจ้าจอยเจ้าป่าเขาก็มาทีนี้วันนั้นทำงานทั้งวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มี คนเข้ามาถามว่าเออเมื่อเช้าอะที่บ้านนิมนต์พระมาเหร อ พี่บอกนิมนต์มาทำไมเขาบอกไม่รู้สิเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่เดินผ่านหน้าเนี่ยเห็นที่หน้าออฟฟิศน้องอะมีพระยืนอยู ่ บอกไม่มีและอย่างคือหน้าออฟฟิศกับถนนเนี่ยมันไกลกันนะคุณแจ็ ค ประมาณ4เมตรได้แล้วพระถ้าเดินผ่านก็ต้องเดินที่ถนนไม่ใช่เดินหน้าออฟฟิศพี ่ เขาบอกเห็นจริงๆเห็นยืนอยู่หน้าออฟฟิศ คือถ้าพระจะเข้ามาตรงหน้าออฟฟิศแน่นอนว่าจะต้องตั้งใจเดินจากถนนเข้ามาถูกไหมฮะ ถูกค่ะถูกเหมือนกับว่าเราอาจจะนิมนต์มารับบาตรหรืออะไรแต่พี่ไม่ได้ตื่นมาใส่บาตรไง คร ับด้วยความที่เราเหนื่อยมาหลายวันด้วยอะไรด้วยแล้วก็ถือโอกาสว่าเราตื่นสายหน่อย ครับ อะไรเงี้ยแล้วที่ต่างจังหวัดสมัยพี่เนี่ยซึ่งตั้งแต่สมัยก่อนเขาจะเหมือนกับพัดบิณฑบาตเช้านะคุณแจ็ ค ไม่เหมือนสมัยนี้ที่จะเห็นตอนสายๆทีนี้พี่ก็บอกไม่มีแต่เราก็คิดว่าเออเขาอาจจะแบบพระท่านอาจจะว่าเคยมารับบาตรเราก็เลยมาดูหรือเปล่าเราก็คิดในทางที่ดีไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้คืนนั้นน่ะก็ปรากฏว่าเจ้าจอยเจ้าตาเนี่ยเขาขอขึ้นไปอาบน้ำก่อนพี่ก็นั่งอยู่คนเดียวทีนี้ออฟฟิศพี่จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนข้างนอกของออฟฟิศพี่เนี่ยจะเป็นประตูที่มันเป็นเหล็กที่เป็นซีซีซีซีที่มันจะเป็น2ชั้นนะคุณแจ็คบ้านนอกจะเป็นโป่งแล้วบ้านในจะเป็นทึบอ่ะที่ด้านแตกแตกแตกแตกน่ ะ พี่ก็ปิดแต่บ้านนอกเอาไว ้ ที่มันเป็นช่องเพื่อที่เราจะได้เห็นถนนเพราะว่าพวกบรรดาพวกหนุ่มหนุ่มที่เขากลับมาบ้างแล้วก็คนงานบางคนที่เขาเต็มจะกลับเนี่ยเผื่อเราเห็นเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดประตู คือเราเห็นตรงนั้นเราก็เออเขาก็ยื่นมือก็มาเข้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ส่วนพี่เนี่ยทำงานอยู่ในออฟฟิศที่กั้นด้วยกระจกสีชาแล้วก็เหมือนกับติดแอร์มันก็จะมีโต๊ะทำงานอยู่สามโต๊ะ พี่ก็นั่งทำงานอยู่ก็ไฟไม่ได้เปิดก็เปิดแค่โคมไฟที่โต๊ะพี่กับไฟดวงที่อยู่ด้านบนของพี่ ก็คือเปิดแค่ดวงเดียวก็นั่งทำงานอยู ่ สองคนนั้นก็ขึ้นไปอาบน้ำทีนี้มันน่าแปลกตรงที่ว่าที่พี่ระหว่างที่พี่กำลังนั่งเขียนงานอยู่เนี่ยรุ่นสมัยพี่เนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดมันยังเป็นพิมพ์ดีดมือแป๊กแป๊กแป๊กอย่างเงี้ยมันมีเสียงเหมือนมีคนไปชนตัวแค่ขยับแป้น ตัวที่ลากแค่เอาไว้ไปเริ่มต้นตรงหัวใหม่ถูกไหมฮะ ถูกซึ่งตอนที่วางอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันเยื้องอยู่อ่ะคุณแจ๊คแล้วมีคนดันให้มันเข้าที่อ่ะมันดังพอมันดังปุ๊บพี่ก็จากที่เราก้มหน้าแล้วก็หันไปมองแต่คือทุกอย่างนิ่งหมดเลยนะแล้วพี่ไม่ได้คือพี่ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เครื่องบีมดีดไอ้ตัวแค่ตัวเนี้ยมันอยู่ณตำแหน่งไหนก็เลยคิดว่าเออเราคงหูฝาดก็กลับมาก็หันมาสนใจงานต ่อ สักพักมันเสียงเหมือนคุณแจ็คคิดถึงเก้าอี้ล้ออ่ะเก ้ าอี้ทำงานถ้ามีคนนั่งมันมีเสียงแบบทิ้งตัวลงนั่งอ่ะถึงจะให้เบาให้ช้ายังไงมันจะมีเสียงของน้ำหนักที่กดลงไปในที่เบาะ ถูกต้องครับ มันก็มีเสียงนั้นนะขึ้นมาอีกพี่ก็แบบเหมือนกับนิ่งแล้วนะแต่ไม่หันไปมองคือมือเนี่ยชะงักละแล้วมันเป็นช่วงวินาทีที่คือทุกคนมันน่าจะเป็นอ่ะคือมันเผลอกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว คร ับ แล้วหูเนี่ยรอฟังคือมันจะมีเสียงอะไรต่ออีกไหมมันก็มีเสียงเหมือนแฟ้มพลาสติกฝาเหมือนกับที่มันเปิดแล้วมันปึ๊บปิดลงอย่างเงี้ยพี่วางปากกาเลยกำลังจะขยับ คร ับ ไอ้วินัยที่เลิกขยับประตูออฟฟิศไอ้ช่องกระจกเปิดพัวใจพี่วูบหล่นไปที่ตะตมพัวเลยปรากฏไอ้เจ้าจอยเดินเข้า อ้าวครับ พี่ก็ร้องเฮ้ยมาคำเดียว จังหวะซิทคอมมากเลยนะอันนี้ คือกำลังหัวใจมันจะหล่นไปที่ตะตมอยู่แล้วอ่ะ คือจะลุกคือจะลุกแล้วคือคุณแจ็คเคยคิดสภาพนะ ครับ เรากำลังจะลุกกับเก้าอี้เพื่อตั้งแต่จะต้องจำให้เร็วที่สุดที่จะเดินไปที่ประตู ครับ แต่กำลังจะขยับเอามือดันโต๊ะจะเอายกก้นจากเก้าอี้แล้วประตูปิดเปิดพัวพี่ร้องเฮ้ยเลยอ่ะแบบไอ้นี่เลยอ่ะไอ้เจ้าจอยเจ้าตาเดินหน้าเลิศปิดประตูเสร็จ ครับ หมุนในตัวบิด ปิดออฟฟิศแล้วไปนั่งประจำเก้าอี้ตัวโต๊ะที่ทำงาน อ่าฮะ แล้วนิ่งทั้งคู่เลยนะนั่งแบบเยอะตัวตรงอ่ะ ครับ แต่หันมองหน้าพี่ทั้งคู่ อ ่ะพี่ก็เฮ้ยมีอะไรมันก็หันไปมองหน้ากันแบบเหมือนกับคือจะพูดดีไหมอะไรเงี้ย คร ับ สักพักก็เจ้าจอยเขาก็หันมาพี่ปูไม่รู้ใครเปิดพระสวดมนต ์ บอกแกได้ยินที่ไหนหนูนึกว่ามันดังมาจากชั้นล่างหนูตอนที่อาบน้ำอยู่ชั้นบนน่ะหนูออกจากหนูแล้วอยู่ในห้องน้ำแล้วหนูออกมาถามตาตาบอกได้ยินเหมือนกันสงสัยพี่ปูเปิดแต่ทีนี้เสียงอ่ะมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อย ๆ ก็เลยพวกหนูก็สงสัยว่าพี่ปูทำไมเปิดแล้วมันดังขึ้นเรื่อยๆก็บอกอ้าวแล้วนี่พวกแกเป็นอะไรเขาก็เลยบอกก็พอหนูเปิดประตูออกมาจากห้องอ่ะแล้วลงบันไดมาถึงแค่ลานพัดอ่ะเสียงสวดมนต์พระสวดมนต์ข้างล่างอ่ะมันเงียบแต่มันดังเป็นในห้องพวกหนูอ่ะมันย้ายที่ดังมันไปดังจากห้องพวกหนูอ่ะพวกหนูก็รีบๆเดินลงมาเนี่ยเหรอพี่ก็เลยบอกอ้าวแล้วทำไมไม่กลับขึ้นไปดูบอกเป็นพี่กล้าเหรอมันก็ถามพี่อย่างนี้พี่ก็บอกเออเป็นพี่ก็ไม่กล้าม ันก็นั่งกันสักพักนึงปรากฏว่าพอนั่งได้อยู่พักใหญ่ๆอะค่ะไอ้ระหว่างที่กำลังนั่งแบบนั่งนิ่งกันคือไม่รู้จะทำอะไรกันยังไงอะที่หน้าประตูอะค่ะเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่แล้วตอนด้วยความอาจจะเป็นด้วยความแสบมันสลัวคุณแจ็คเรามองไม่ชัดว่าเป็นใครยังไงใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าตาเปิดไฟหน้าบ้านทีเจ้าตาก็ลุกไปเปิดไฟไอ้ช่วงที่ไฟมันกำลังติดอะคุณแจ็คมันจะมีจังหวะที่แวบแวบอยู่สองแวบก่อนที่มันติดถูกไหมคุณแจ็ค ครับครับ เห็นเป็นพระยืนอยู่หน้าบ้านยืนอยู่หน้าประตูเลยนะ คุ ณแจ็คแล้วหันหน้าเข้ามาข้างในแต่ตอนที่ไฟติดไม่มีนะคะ ครับ แต่ไอ้ช่วงจังหวะแวบอยู่สองแวบอะ เห็นไฟนีออนเวลาจะเปิดมันจะกระพริบก่อนถูกไหมฮะไอ้จังหวะกระพริบเนี่ยคือเห็น เพราะว่าจากเงาดำๆอะช่วงไฟกระพริบครั้งแรกแสงมันลงใช่ไหมคะจะเห็นแวบหนึ่งเลยว่าเป็นคนที่ใส ่ เป็นพระอะค่ะจีดำๆที่เราเห็นก็คือเป็นจีวรที่เรามองเป็นชุดคลุมครั้งแรกที่เรามองเป็นสีเข้มๆอะแวบที่สองก็เห็นเป็นพระแต่พอมันติดปุ๊บไม่มีอะไรเลยนะคุณแจ๊แล้วจะบอกว่าคนแบบเหมือนมาแกล้งเราวิ่งออกไปมันวิ่งออกไปไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าประตูด้านในพี่เปิดกว้างนะระหว่างที่วิ่งออกไปพี่ต้องเห็น คร ับ แต่คือแวบหายทันทีอ่ะพวกพี่ก็เลยบอกไปขึ้นแล้ววันนั้นประตูพี่ไม่ปิดเลยนะพี่ก็คือเหมือนกับล็อกบานนอกไว้ยังไงก็คือไว้อย่างนั้นแล้วบานในธรรมดาเราจะล็อกปิดไงคะไม่มีใครกล้าเดินไปปิดคือทุกคนขึ้นไปแล้วไปนอนกองอยู่ห้องเดียวกันหมดแล้วทีนี้พอถึงตอนเช้าก็พอลงมาตอนเช้าก็ปรากฏว่ามาเจอเจ้าหนุ่มเขานอนอยู่ตรงที่ห้องรับแขกก็เหมือนกับด้านหน้าออฟฟิศด้านหน้าที่ว่าไม่ได้ติดแอร์นะคะก็เลยถามว่าเอ้าหนุ่มทำไมแกมานอนตรงนี ้ ทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนมันบอกขึ้นไม่ได ้ ก็เลยถามว่าเอ้าทำไมขึ้นไม่ได้มันบอกว่าตอนที่มันเดินขึ้นบันไดเมื่อคืนเนี้ยจะขึ้นบันไดมันเห็นมีคนน่ะยืนอยู่ตรงลานพักบันไดเป็นคนใส่ชุดตัวใหญ่ๆแต่ไม่รู้ใส่ชุดอะไรมันเหมือนคนใส่ชุดเสื้อคลุมฝนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยบอกแกดูแน่ใจนะว่าเป็นคนเขาบอกแน่ใจดิเจ๊แต่ออฟฟิศมันมีแค่เจ๊ไอ้ตาไอ้จอยแล้วก็ผมเพิ่งกลับมาเนี่ยแล้วจะมีใครอีกอ่ะแล้วหัวละล้านด้วยนะเจ๊ผมเห็นเลยว่าไม่มีผมผมก็เลยตัดสินใจเดินลงมาแล้วก็นอนตรงเนี้ยจะเข้าออฟฟิศก็เข้าไม่ได ้ ถามทำไมแกเข้าไม่ได้ก็ผมเข้าไปนอนในออฟฟิศก็เห็นมีคนนั่งอยู่ในออฟฟิศน่ะผมเลยไม่กล้าเข้าพี่ก็เอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าแกไปทำอะไรมาหรือเปล่าก็เลยก็ถามเพราะว่าตัวพี่ไม่ได้ทำจะว่าเจ้าจอยเจ้าป่าก็ไม่ใช่เพราะว่าพี่มั่นใจว่าเรื่องแปลกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่พี่กลับมาจากเราค่ะวันแรกหนุ่มก็บอกไม่มีผมไม่ได้ทำอะไรมันก็ปฏิเสธพี่เสียงแข็งเลยทีนี้ คืนนั้นด้วยความที่คนงานน่ะเริ่มทยอยกลับมาจากบ้านกันแล้วใช่ไหมคะก็ในออฟฟิศก็เลยมีคนอยู่หลายคนแต่ปรากฏว่าไอ้ระหว่างที่นั่งอยู่เนี่ยพวกพี่สามคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นข้างบนเพราะว่านั่งทำงานกันในออฟฟิศคนงานทยอยลงมาเรื่อยๆจนมานั่งเต็มไปตรงที่ด้านนอกที่ว่าเขานั่งเวลารอรถจะไปกันเช้าๆอะค่ะก็เลยถามว่าเป็นอะไรกันทำไมลงมาอยู่ข้างล่างกันหมดก็บอกเนี่ยไม่รู้บ้านไหนเปิดพระสวดมนต์เนี่ยดังไม่เลิกเลยเนี่ยก็เลยบอกเอ้าก็ไม่เห็นเป็นไรพระสวดมนต์แกก็นั่งสวดมนต์ตามพระกันสิไม่เห็นเป็นไรเลยบอกมันไม่ใช่ดิเจ๊ต้องขึ้นไปฟังเจ๊เคยได้ยินหรือเปล่าพระเสียงสวดมนต์แบบโหยหวนมากเลยนะเจ ๊ มันไม่ใช่เสียงสวดมนต์แบบที่เจ๊ได้ยินตามวิทยุนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่ก็บอกว่าเอ้ยแต่พี่ไม่เคยได้ยินนะทีนี้เจ้าจอยเจ้าตาก็ยืนยันว่าที่เขาได้ยินวันก่อนก็เสียงโหยหวนจริงๆพี่ก็บอกโอ้ยบ้าแล้วบ้าแล้วพอเหอะไม่ต้องไอ้นี่หมายไปขึ้นนอนกันให้หมดก็ขึ้นก็พอขึ้นไปนอนได้สักพักใหญ ่ ทีนี้เสียงสวดมนต์เริ่มมาพี่นั่งฟังสุภาพกับคุณแจ็คมันเหมือนถ้าคุณแจ็คเคยฟังพระป่าสวดมนต์นะคุณแจ็คเสียงจะมีทำนองกระทุ้งแบบดุดันจะมีคล้ายๆที่สวดผ่านยักษ์อะที่เป็นโหยหวนยืดยาวๆอะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสลับกันไปมาแบบเป็นช่วงๆอะซึ่งพี่จับใจความไม่ได้ว่าเป็นบทสวดอะไรแต่มันเป็นบทที่พี่ไม่คุ้นน่ะไม่ว่าพี่จะไปงานบุญงานอะไรคือมันจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคุณแจ็ ค เราได้ที่ดินเป็นประจำอ่ะจะว่าเป็นพวกคาถาชินบัญชรก็ไม่ใช ่ ทีนี้พี่ก็เลยแบบเหมือนกับเอาผ้าอุดหูกินยาแก้แพ้แล้วก็คือพยายามข่มตาให้หลับพออีกวันนึงก็เป็นถึงวันที่พี่ข้ามกลับไปฝั่งลาวพอพี่กลับไปถึงฝั่งลาวเช้าวันนั้นปรากฏว่าตาเสริงเนี่ยเขายืนรอพวกพี่อยู่หน้าออฟฟิศก็มีตาอ่ำยืนอยู่ข้างๆพอตาพวกพี่ลงรถปุ๊บตาเสริงชี้หน้าหนุ่มทันทีเลยว่ามึงไปทำอะไรมาน ั่นไง พี่ก็เลยถามเอาพี่เสริงมีอะไรพี่เสริงก็ชี้หน้าตาอ่ำไว้หนุ่มเขาบอกไอ้สองคนนี่สี่ไปก่อเรื่องพี่ก็ถามไปก่อเรื่องอะไรเขาบอกเอ้าไปจะฝั่งโน้นอ่ะมันไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมั้งเลยไง คร ับ พี่บอกเออมีพี่ก็เลยรีบบอกว่ามันมีเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นที่ออฟฟิศพี่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องก็มาเฉลยเอาตอนนี ้ ปรากฏว่าตาอ่ำกับเจ้าหนุ่มที่พี่บอกว่าได้ยินเสียงซุบซิบกันอ่ะ คร ับ สองคนเนี่ยไปที่กดพระธุดงค์คุณแจ๊ค อ่าฮะ ตั้งใจไปขอของดีพระธุดงค ์อ่าฮะ ไปถึงไม่มีพระ ครับ แล้วเป็นสภาพที่ว่าคือถ้าเวลาแขวนกฎมันจะเป็นผ้ามุ้งที่มันผ้ามุ้งคุมกฎที่แบ บ ลุ่งเลี้ยงแล้วคุณแจ๊ค ครับ ซึ่งที่เขาเล่าอ่ะมันผิดกับตอนที่พี่เงยหน้าขึ้นไปมองนะเพราะสภาพที่พี่มองพี่ว่ามุ้งกฎที่พี่เห็นนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ครับ เพียงแต่พี่ไม่เห็นพระที่นั่งแต่ที่เขาเล่าเนี่ยขึ้นไปเนี่ยคือสภาพกดลุ่งลิ่ง ครับ แล้วที่ปูอยู่ที่พื้นน่ะมันก็เป็นเหมือนเป็นเศษซากของผ้า คร ับ แค่นั้นเองก็คือไม่มีอะไรแต่ว่าไปเจอเขาเรียกฟ้าเรียกอะไรเชือกรัดประคต ครับ ไปเจอเชือกรัดประคตแล้วก็ไปเจอเป็นเหมือนผ้าที่เป็นผ้าแถบอ่ะคุณแจ๊ ค ผ้ากันเก็บมา ซึ่งแสดงว่าที่เขาไปเห็นเนี่ยผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ปูว่ากรดนั้นเป็นกรดร้าง ถูกต้องค่ะ ไปเจออะไรมาก็เลยแบบเอ้ยเก็บมาก่อนเอามาก่อน คือตอนแรกอ่ะพวกพี่เห็นนะเป็นสภาพที่ดีแล้วหนุ่มกับตาอ่ำเขาก็ยืนยันว่าที่เขาเห็นตอนแรกเนี่ยคือที่เห็นจากระยะไกลเป็นสภาพที่ดีนะคุณแจ็คไม่ใช่กดล้างนะแต่พอขึ้นไปใกล้ๆอ่ะที่ปีนอุตส่าห์พากันปีนขึ้นไปอ่ะแล้วไปกลางคืนด้วยคุณแจ็คก็พากันไปอ่ะเหมือนกับอยากได้ของดีอ่ะว่าเขาบอกพระธุดงค์ที่มาถ้าอยู่นั่งอย่างนี้ได้ต้องมีของดีไปขอก็ไปเก็บมาปรากฏท่านตามคุณแจ็ค ตาอ่ำนี่คือไปตามถึงที่บ้านไปเคาะประตูบ้านถึงขั้นไปนั่งอยู่ในบ้านเลยอ่ะแจ๊คทีนี้ก็เหมือนกับว่าพอนี่ตาอ่ำเขาไปเล่าให้ตาเสริมฟังก็เลยเขาก็เลยพากันปะขึ้นปะกันขึ้นไปเพื่อที่จะเอาไปคืนทีนี้ไปก็พี่ไม่รู้เขาไปคุยงี้ท่านไหนเพราะตอนนี้พี่ไม่ได้ตามขึ้นไปอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็มารู้ตอนที่เขากลับมาว่าเสริงเขาบอกว่าตาเสริงเขาบอกว่าเนี่ยเขาเจอก็เป็นเหมือนกับคือหลังถัดจากโกดที่เจอคุณแจ๊คแล้วไปในทางคือไปตามทางเดินอ่ะก็ปรากฏว่าไปเจอเหมือนสภาพของอะไรอ่ะกระเป๋าอ่ะท่านเขาเรียกอะไรนะ ย่ามย่ามย่าม ย่ามแล้วในย่ามเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เขาบอกสมุดพระเหรอคะ ครับ ที่เป็นประจำตัวพระ สมุดพกของพระเป็นบัตรประจำตัวของพระ ใช่ใช่แต่คือสภาพมันเก่าแล้วมันเผื่อยุ่ยคือเหมือนแบบสลายตามกาลเวลานะคะ ครับ แล้วก็เลยบอกว่าถ้าทางพระองค์เนี้ยน่าจะมรณภาพก็คืออาจจะว่าไปทางไหนหรือยังไงเนี่ยไม่รู้หรือว่าจะโดนสัตว์ป่าลากไปหรือเปล่า ค ือไม่รู้เพราะว่าถ้าจะตามหาหรือตามดูเนี่ยก ็ คือจะต้องพาคนงานเนี่ยขึ้นไปก็แต่น่าจะมรณภาพแล้วล่ะจากที่ว่าคาดการไว ้ เพราะว่าเหมือนกับท่านตามมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยเหมือนกับว่าเอาสมุดมาดูมาอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนังสืออะไรมันก็เลือนลางเต็มที่แล้วอะค่ะก็ดูกันก็จังปรากฏว่าท่านเป็นพระไทย มาจากสกลนครแต่ที่อยู่เนี่ยกับที่น่าแปลกคือที่อยู่กับชัดนะคุณแจ็คคือเหมือนกับก็คือเหมือนมีที่อยู่มีอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับเก็บสัมภาระเก็บของทุกอย่างเนี่ยตาเสริมเขาก็เก็บลงมาเก็บลงมาพี่ก็เลยเหมือนกับว่าพอถึงค่าโอกาสข้ามกลับไทยเนี่ยก็ให้เอาของพวกเนี้ยทั้งหมดเลยรวมทั้งตัวทุกอย่างอะที่เจออะแล้วก็ให้เอาไปให้ที่บ้านเขา ครับ ก็พอเอาไป เดี๋ยวขอแก้ไขเขาเรียกว่าใบสุทธิพระโอเคใบนี้แหละใช่ใช่ใช่คล้ายๆกับบัตรประจำตัวของพระนี่แหละครับถูกต้องขอบคุณมากๆฮะ ก็มันจะมีส่วนที่อ่านได้อยู่ไม่เท่าไหร ่ แต่ดีตรงที่ว่ายังมีที่อยู่มีอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็เลยให้เหมือนกับให้คนงานเนี่ยช่วยขับรถเอาไปให้เขาก็เหมือนกับเราก็ไปบอกเขาไปเล่าให้เขาฟังว่าเราเจอเนี่ยอยู่ที่ฝั่งลาวเขาก็เลยบอกเขาก็เลยทางนู้นเขาเลยเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับประมาณ4เดือนละ4ถึง5เดือนแล้วที่ว่าท่านข้ามมาทุดงแล้วก็เหมือนกับหายไปก็ที่บ้านไม่มีใครทราบว่าเหมือนกับท่านเสียแล้วท่านมรณภาพแล้วอะไรเงี้ยฮะทีนี้พอเหมือนกับเราคืนฝั่งคืนของคืนอะไรไปเสร็จวันที่พี่ก่อนจะกลับข้ามกลับมาฝั่งนี้ใช่ไหมฮะ ค ืนสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีเสียงเหมือนกับกลางคืนอะค่ะก็มีเสียงเหมือนกับบทสวดมนต์แต่คราวนี้เนี่ยเหมือนกับมันลอยตามลมอะแจ็คแล้วเสียงจะเป็นเหมือนเย็นๆยืดๆแต่มันไม่โหยหวนเหมือนที่ตอนที่พี่ได้ยินตอนที่อยู่ที่บ้าน มันจะเป็นคนละแบบกันเลยอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเราก็คิดว่าท่านคงจะเหมือนกับมาลาหรือมาอะไรอย่างเงี้ยฮะ ครับเหมือนกับมาลาเหมือนกับมาบอกหรือเปล่ามาบอกว่าเนี่ยให้ไปบอกที่บ้านพยายามทำให้เหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นกับคนที่ท่านพอจะติดต่อได้ให้ไปบอกกับญาติหน่อยว่าเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทราบใช่ไหมครับว่าท่านมรณภาพด้วยสาเหตุอะไร คือไม่เจอแม้กระทั่งร่างท่านนะคุณแจ๊คแต่เหมือนกับว่าที่เจอเนี่ยก็เหมือนที่บอกนะว่าพอไล่ๆไปก็คือเหมือนกับเจอข้าวของท่านเป็นจุดๆไปอย่างเงี้ย นะฮะด้วยความที่แม่อยากได้ของขลังเอาไปติดตัวนะครับไปไม่เจอตัวพระแต่เจออะไรเนี่ยคว้าเอามาก่อนสมใจเลยฮะของขังมาจริงๆมายันบ้านเลยมายันที่ทำงานเลยคนไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็ซวยไปด้วย แล้วปรากฏคือแต จะว่าไปเจ้าหนุ่มโดนน้อยกว่าพวกพี่นะจริงๆน่าจะเป็นมันโดนมากกว่าพวกพี ่ผมว่านะคือด้วยความที่เขาไม่ค่อยอยู่ด้วยแหละแต่เขาเหมือนท่านพยายามจะมาตรงเนี้ยคือท่านรู้ตรงนี้ว่าอ๋อพวกนี้อยู่เนี่ยและจังหวะที่พวกเราอยู่พอดีไงพี่ปู แล้วคุณแจ็ครู้ไหมว่ารัดประคดที่เจ้าหนุ่มเอามามันเก็บไว้ไหน ที่ไหนฮะ มันใส่ไว้ในเกะทำงานที่ นั่นไง นั่นไงแหมตาหนุ่ม เออนะครับแล้วได้เอาไปคืนเอาไปทำอะไรไหมตอนนั้นหลังจากนั้น คือวันที่ข้ามกับเรามันเอาไปด้วย เอาไปด้วย ตัวเจ้าหนุ่มนะมันมาหยิบแต่ในระหว่างที่มันกลับมาอยู่ออฟฟิศมันไว้ในเกะพี ่ ซึ่งลิ้นชักอันล่างเนี่ยมันก็เอามาซุกอยู่ใต้พวกแฟ้มเอกสารพี่อะคุณแจ ๊ คแล้วพี่ก็ประมาณเหมือนกับพอพี่เสร็จพี่เอาแฟ้มโยลงไปโยลงไปแล้วพี่ไม่ได้ดูคือเราไม่ได้สนใจอะไรเลยไงคะ ครับ ส่วนใหญ่พี่จะเปิดเฉพาะลิ้นชักชั้น1กับชั้น2คือลิ้นชักเหล็กมันจะมี3ชั้นถูกมั้ย ครับ ลิ้นชักบนพี่จะใส่เครื่องเขียนลิ้นชัก2ใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกวัดไม ้ หน้าไม้ลิ้นชักล่างเนี่ยถ้าไม่จำเป็นพี่จะไม่ค่อยเปิดนอกจากหยิบเอกสารมาถึงมันซุกใส่ไว้ในนั้นแหละ ที่มีเป็นร้อยเป็นพันเอเคอร์นะไม่เก็บนะที่ตัวเองก็มีอ่ะแต่ใส่ไว้ตรงนั้น มันรักพี่มาก กะเอามาให้พี่ปูเอาไว้ใช้เป็นของขลังมั้งพี่เอาไว้ป้องกันตัว มันบอกว่ามันมั่นใจว่าอะไรที่ไว้กับพี่จะไม่หาย ครับผมนะครับคือของพวกเนี้ยถ้าเราไปหยิบมาโดยวิสาสะนะครับโดยที่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่านี่แหละฮะมันก็เขาคงมาตามมาทวงคืนลักษณะประมาณนี้นะพี่ปูนะ ก็พี่ว่าเขาตอนแรกอ่ะตามความคิดพี่นะเขาตอนที่พี่เห็นครั้งแรกที่พี่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจพี่เงยหน้าขึ้นไปมองอ่ะ ครับ เพราะมันก็อยู่ในลักษณะของจุดที่สูงพอตัวเนาะคุณแจ๊ ค แล้วธรรมดาถ้าพี่นั่งรถผ่านเส้นนั้นก็คือพี่ก็จะนั่งเฉยๆอย่างนี้แหละด้วยความที่เราผ่านทุกวันไงแต่มันเหมือนมีอะไรสะกิดให้เราเงยหน้าขึ้นไปมองอ่ะแล้วก็เออวันนี้มีพระมาปักกฎแฮะอะไรอย่างเงี้ย แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เอาทำอาหารไปทำบุญใส่บาตรเพราะว่างานยุ่งใช่ไหมคือถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่มีเวลาในการทำอาหารไปใส่ทำบุญตักบาตรก็ผมว่าเรื่องนี้มันจะไม่เป็นแนวทางนี้เลยนะมันจะเป็นอีกเรื่องไปเลยนะ มันก็จะเป็นลักษณะที่พี่ขึ้นไปเจ อ กดล้าง ถูกต้องหรือจะเจอแบบร้างหรือไม่ร้างก็ไม่รู้นั่นก็อีกเรื่องนึงนะพี่ปู อาจจะดวงแจ็คพอตพี่ก็ได ้นั่นแหละนะครับได้ครับพี่ปูขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันยุคในสมัยนู้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในป่าในเขาในประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะมีความลี้ลับความแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาถ่ายทอดให้คนรุ่นเราได้ฟังกัน จ้ะ นะพี่ปู คุณแจ ๊ คพอดีเมื่อกี้น้องคนเมื่อกี้เล่าเรื่องทหาร ครับ เดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับญาติแล้วก็เพื่อนพี ่ครับ เดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาคใต้นี่แหละ ได้ ที่เขาไปทำสวนรองกองกันหยงเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับน้องทหาร ครับ เดี๋ยวคราวหน้ายังไงเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ได้อู้เท่ากับคราวหน้านี่ผมจะได้พวกเราจะได้ฟังพี่ปูในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทางฝั่งนู้นแล้วนะใช่ไหม มันเหมือนกับพี่จะเล่าให้ฟังเพราะว่า ครับ พอพี่ได้ยินน้องคนนี้เล่าอ่ ะ มันทำให้พี่คิดถึงน้องทหาร ครับ คนที่เจอเรื่องนี้กับเพื่อนพี ่ได้ครับพี่ปู ก็เลยขอเอาเรื่องนี้ขึ้นมาขัดเว็บให้ก่อน ไม่มีปัญหาเรื่องไหนก็ได้ที่พี่ปูสะดวกมาเล่าครับงั้นโอกาสหน้าครั้งหน้านะพี่ปูนะเรารอฟังเรื่องนี้นะ จ้า โอเคได้พี่ปูดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ จ้า ขอบพระคุณมากๆพี่ปู จ้าก็ขอให้คุณแจ๊คคุณบัตรน้องวีวีแล้วก็สมาชิกทุกคนมีความสุขความเจริญนะจ๊ะ เช่นเดียวกัน ในปีใหม่ไทย เช่นเดียวกันนะครับพี่ปูสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยคนรักเยอะๆมีเงินเยอะๆมีงานเยอะๆนะพี่ปูนะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากๆครับ ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีจ้า หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ